I teraz będzie Ricky Lee Jones, wspaniała artystka. I tu jest taka piosenka White Girl, dzikuska. Dziewczyna kończy 21 lat, czy staje się pełnoletnia i ktoś do niej mówi właśnie z pozycji starszej od niej kobiety, osoby, nie wiem, może to jest matka? Pewnie tak w piosence jest, ale właśnie to może być ktoś, kto jest starszy, kto wie, jak to życie wygląda, że ma swoje blaski, cienie, jasne i ciemne strony i tak dalej, i tak dalej. I rozpoznaje też siebie z tamtych lat, wie, co powiedzieć, wie, kiedy trzeba powiedzieć, kiedy trzeba milczeć. No i to jest właśnie taka opowieść tej starszej, skierowana do tej młodszej. Bez dobrych rad, tylko tu jest znacznie coś więcej i piękniej. Czyli Ricky Lee Jones i Wild Girl. Thank you. Witam panie Łukaszu. Dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór panie redaktorze. No ja chciałem opowiedzieć historię o koledze, tak właściwie o mentorze, tak jak pan to ładnie określił, który zaraził mnie pasją do muzyki. Właśnie to jest, tak jak pan mówił, największa wartość w takich starszych kolegach. No różnica wieku jest między nami spora, bo ponad 20 lat. A ten facet, naprawdę prawdziwy artysta, między innymi muzyk, rzeźbiarz, rysownik, no zaraził nie tylko mnie, wielu moich kolegów, starszych, młodszych, pasją do muzyki. Zabrakuje mi słów. No, największa wartość, tak? Naprawdę doceniam i szanuję tego człowieka. Nigdy zresztą nie przechodziliśmy z nim na ty, zawsze mówiłem do niego na pan, właśnie przez szacunek też przez różnicę wieku, jaka jest między nami. Kiedyś nawet razem mieliśmy zespół bluesowy, graliśmy razem, no niestety nasze drogi się trochę rozeszły, ponieważ przeprowadziłem się do innego miasta, a mówię, facet zaraża muzyką, no już od pokoleń naprawdę wiele osób i nadal to robi, nadal jest aktywny muzycznie, także naprawdę wielki człowiek. Jeżeli słucha, to Zbychu pozdrawiam, Koters. O, to się urwało. Nie słyszeliśmy, że pan... Nie słyszeli. Zbych, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję również. Proszę też panu Zbychowi uścisnąć dłoń. To jak już opowieść za opowieść, niech będzie, to mój kolega, taki też starszy, 2 lata, to wtedy było bardzo dużo, nie ten jeden dzień jak teraz, czasy licealne, no też właśnie taka pasja muzyczna. On akurat miał dostęp do płyt, bo tak trochę Amerykanin, trochę Polak i przysyłali mu płyty siostry z Ameryki. On czasami tam jeździł, przywoził Beatlesów, Allman Brothers i tam różne wspaniałości. Ale to jeszcze chcę powiedzieć o czymś innym, bo on, pamiętam, i to było zupełnie oszałamiające i olśniewające wtedy. To były lata 70., bardzo dawno temu, małe miasto. I komu tam się wtedy w głowie roiło, żeby się postawić nauczycielom? No czasem, ale nie na takim planie, nie na takim poziomie. To nie była Warszawa, to nie był Kraków, to nie był Wrocław. Pochód pierwszomajowy. No wszyscy idą i koniec, i tam w ogóle nie ma dyskusji żadnych. I taki komunikat wygłasza nauczyciel. I wtedy ten mój kolega, Chris, tak na niego mówiliśmy, Krzysztof, wstaje i mówi tak, ale, i to proszę posłuchać, w konstytucji nic o tym nie jest napisane. I ma tę konstytucję perelowską, wyciągnął, proszę bardzo, tu jest konstytucja i tu jest wolność sumienia. Nie ma nic o żadnych pochodach, że trzeba iść, a nie idę. Czy państwo sobie to wyobrażają? Niesamowite. No to było coś. Więc muzyka muzyką też oczywiście wspaniale. Mam wielki szacunek i pamięć w sercu, no bo to dzięki niemu znam tych Beatlesów. No ale to, co wtedy zrobił, to było nieprawdopodobne. No i nie poszedł i tyle. I już. Myśmy poszli. Nam się w głowie nie mieściło, że można w ogóle... Bo to oczywista oczywistość. No nie, w konstytucji nie jest napisane. I tyle. No to opowieść za opowieść. I zapraszam państwa. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to jeszcze raz, właściwie taki mam zwyczaj, że nie nadaję w jednej audycji muzyki tego samego artysty. No, rzadko to się zdarza bardzo. W wyjątkowych wypadkach, ale tak tutaj, no zróbmy wyjątek. Jeszcze raz, Remont Pomp i taki hitowy utwór z ich płyty Złota Platyna. Raz, dwa, wazon bas. Taki ma tytuł ten utwór. No i ten starszy kolega, jak sądzę, w tym wypadku ten mentor, to jest Jarek Marciszewski, czyli szef tego zespołu, o którym już Państwu opowiadałem i bardzo polecam. Znakomite dwie płyty na razie, oby więcej. No dobrze, listy powolutku się sączą, bardzo się cieszę. No to może ja przeczytam, bo rzeczywiście, bo to też jest coś, co ja mógłbym powiedzieć a propos starszych kolegów, mentorów, ludzi, którzy wprowadzają w tym wypadku w świat zawodowy takie wzory zachowania, no takie wzory profesjonalizmu, tak jak tutaj u nas w Trójce, no jest jednak parę takich osób, które są takimi wzorami i mam dla nich wielki szacunek i też wdzięczność, bo to właśnie oni spowodowali, że tu jestem też między innymi. I tu jest pani Agata i opowieść o mężu, najpierw o przelewaniu malin do butelek na zimę dla kolegów i koleżanek. To się zaczyna, to jest takie intro. A potem mąż, który czyta sobie i mnie też książkę Piotra Bukartyka. I tak przyszło mi do głowy, że to jest jego starszy kolega. Nawet łysy jak on. I pomyślałem o tym, jak dwa tygodnie wcześniej na scenie w naszym Domu Kultury nasz syn Franek zagrał ze swoimi dinozaurami piosenkę tego właśnie artysty. No właśnie, Piotr Bukartyk jest takim kolegą starszym. I pomyślałem, i jeszcze dalej, bo to jest najpierw o Piotrze, a potem i tak patrząc na nich, na tę grupę, na tego Franka między innymi, myślę sobie, jakiego fantastycznego starszego kolegę ma Franek. I tutaj mamy ten przeskok w swoim ojcu. No, pani Agata, dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej i zapraszam. 7 trójek i pan Ryszard. Dzień dobry, dobry wieczór, jak pan woli. Halo? No, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja właśnie... Aha, słucham. Właśnie w takiej sprawie, że starszy kolega to nie tylko kolega, ale też starszy brat jest, może być kimś takim, który w sensie starszego kolegi. Bo mój brat mnie wprowadził na przykład w muzykę. Dzięki niemu poznałem Beatlesów, Pink Floydów. On mnie wprowadził w tę muzykę. On starszy ode mnie od 6 lat. I jak ja poszedłem do liceum, to koledzy tam mi opowiadali o technicznych zespołach, a ja do nich mówię, że dla mnie to już betka, ja już to wszystko poznałem, przesłuchałem. Także nie tylko starszy kolega, ale starszy brat też może być takim kimś, ukierunkowuje. Jak ma na imię pański brat? Jerzy. Jerzy. Bardzo miło. Także tutaj też takie są sprawy, że znaczy a propos wprowadzenia w jakieś trendy muzyki, że po prostu nie tylko kolega, ale i starszy brat może coś takiego zrobić, że człowiek się inaczej ukierunkowuje. Także w rodzeństwie też może tak się dać. Pewnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę brata uściskać. Do usłyszenia. No i zapraszam, jak zwykle. Kogo my tam teraz mamy? A, Fredzia. W ogóle ten Fredzio to jest taki, no... Nie wiem, czy on tam starszy, czy młodszy, ale taki chyba kontrprzykład. Ale piosenka znakomita, Stanisław Grzesiuk. Idę nocą smutnym łodziakiem przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był u bukieta. Wtem podchodzi do mnie bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali,

ale on mnie katuje. Ty się urodziłeś już w czasie wojny, a ja jeszcze przed wojną. Jesteśmy z rocznika 39, więc już stare ramole. Ale... No, bardzo przepraszam, proszę tak nie mówić. No, ale słucham, ale wie pan, no, starsi ludzie już. No tak, starsi ale panowie. Ale chcę panu powiedzieć o tej historii naszej przyjaźni, wie pan, bo to jest bardzo interesujące. Myśmy się poznali 2 września 1946 roku i szliśmy razem do szkoły do Zimowskiego w Łodzi i proszę pana, od tego czasu nasza przyjaźń trwa, to już jest ponad 70 lat, wie pan? Niech pan mi pokaże takich ludzi. Jak to, jak którzy ona... szanują się, tak. Ale chcieliśmy mówić o starszeństwie, o tym, jakie się, że tak powiem, bierze przykłady. Nasze drogi... Po maturze rozeszły się. On poszedł do wojska, do marynarki wojennej, a ja studiowałem w Łodzi na Politechnice. I po skończeniu studiów nasze drogi znów wróciły, że tak powiem, do Łodzi. Wie pan co? No, mamy tyle lat i nam z sobą nie nudzi się. Mamy zawsze o czym rozmawiać. Mamy jakieś te wspomnienia, które nas łączą, to jest coś pięknego. A jak to się stało, że panów przyjaźń tak długo trwa? To się stało tak, że żyjemy, wie pan. No tak, to jest warunek podstawowy, no jasne. Ale są też inne pewnie. To jest jednak wielki skarb, taka przyjaźń przez 70 lat. To są takie sympatie z lat dziecinnych. Wychowaliśmy się na jednej ulicy, w domach blisko siebie stojących. Chodziliśmy razem do szkoły. Była nawet taka sytuacja, wie pan, ja oblałem 10 klasę i to Heniu oblał 11, żebyśmy razem robili maturę. Co pan powie? Wie pan, to jest taka historia, a mamy już w tej chwili 79 lat. Jesteśmy stare. No dobrze. Ale wie pan, ale taka przyjaźń, która funkcjonuje od lat i zawsze mamy o czym rozmawiać. A to, że on jest starszy, to ma znaczenie dla tej przyjaźni? Słucham? To, że on jest starszy, to ma znaczenie dla tej przyjaźni? Proszę pana, nie wiem, czy w tej chwili ma znaczenie, bo... Ale miało. Się, ja mam lepszą pamięć niż on. I zawsze na mnie zawsze mówią, że jestem magazyn rzeczy niepotrzebny. Wie pan, jak ma jakieś kłopoty, czy czegoś nie wie, zawsze do mnie dzwoni. Andrzej mówi, cholera, ty wszystko wiesz. I okazuje się, że wie pan, ja mam taką pamięć, że rzeczywiście wiele rzeczy, które nie powinienem pamiętać już w moim wieku, a pamiętam. Nie wiem, skąd się to bierze. Aha. Może dlatego, że jestem taki żywotny. No. Ale dobrze, proszę jeszcze powiedzieć, bo to jest ważne, myślę, dla wielu z nas, no taka przyjaźń. Rzadko zdarza jednak, żeby ona była taka trwała. Ale na pewno były jakieś problemy, jakieś kryzysy. Co pozwoliło, żeby pana, panowie się jednak nie rozeszli? Kryzysy są rzeczą naturalną. No, ja wiem. Zawsze są kryzysy, ale my się nigdy nie... My się spieramy. Aha. My się spieramy, ale my się nie kłócimy. Aha, tak. Każdy z nas szanuje zdanie partnera. Aha. To jest rzecz normalna. To tak jak między ludźmi powinno być, nieprawdaż? Prawdaż, tylko tak nie jest często. I coraz mniej tak, coraz rzadziej tak jest. Ja nie wiem. No tak. Dobrze, dziękuję panu bardzo. To chyba jest... No... Serdecznie panu dziękuję. Ja bardzo mi było miło z panem rozmawiać. Wzajemnie, dziękuję. Proszę pozdrowić przyjaciela. Bardzo piękna opowieść i chyba clue tej opowieści to, że się spieramy, ale się nie kłócimy, prawda? To jest ta różnica. A coraz rzadziej się zdarza. Chyba. Wielki skarb. Dziękuję, pozdrawiam. No i zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Starszy kolega, starsza koleżanka. Tutaj teraz może przejdźmy w inne rejony muzyczne i w inne rejony emocjonalne. To jest Mysłowic i Marek Grechuta i Kraków. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Bardzo piękna pieśń. Nie wiedziałem, że pani Grażyna, nasza realizatorka, płacze, jak słucha. Właśnie tak się teraz dzieje. Ale też jestem bliski tego. Wspaniała piosenka. Starszy kolega, to jest za mało powiedziane. To jest wielki artysta, Marek Grechuta. No i prawdziwy mistrz, prawdziwy mentor. Ktoś, przed kim należy skłonić głowę. Rozmawiamy o starszych kolegach. W tym wypadku to nawet powiedziałbym, to jest taka starszyzna. Strasznie nam tego bardzo nam tego brakuje. Starszyzna. Ludzi, którym ufamy, którzy stanowią dla nas, no właśnie, i to nie dlatego, że taki jest obowiązek społeczny, tylko po prostu naprawdę wiadomo, że tak trzeba po prostu, ale też możemy od nich coś uzyskać, możemy uzyskać wsparcie, radę, życzliwość. No przepraszam, bo się trochę rozkleja. No to kto teraz jest z nami? Pan Janusz. Dzień dobry, pan Janusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham. Ja chciałem troszeczkę przelicytować tę historię na temat starszych przyjaciół czy starszych kolegów. Aha. około 85 roku, 1985, przeniosłem się z dużego miasta do małej wioski w środku lasów. Aha. Tam była z reguły ludność pochodząca z Ukrainy, z Białorusi, z naszych dawnych Kresów wschodnich. Młodzież się wyprowadziła ze wsi. Natomiast oni sobie tam żyli w takiej enklawie. Mhm. Ja się czułem na początku bardzo wyobcowany. Nie znałem wsi po prostu. Moje wyobrażenia o wsi to było takie jak w kabareciku Olgi Lipińskiej. To wszyscy wrzeszczą, wszyscy krzyczą, i to pół litra i wesoło i pokrzyki. A to była absolutna cisza, spokój. Alkohol był bardzo rzadko, ponieważ ci ludzie byli bardzo oszczędni, aż prawie że do skąpstwa. I wszystko przeznaczali po pierwsze na gospodarstwo, a po drugie na jakieś wyposażenie swoich dzieci w miastach, szczególnie córek, które już nie chciały wrócić na tą wioskę. Mm-hmm. No i tak stopniowo wchodziłem w tą społeczność. I poznawałem właśnie takich ludzi, którzy przeszli w zasadzie wszystko przeszli. Mm-hmm. Oni byli spod Tarnopola na przykład, to banderowcy ich tam mordowali, widzieli potworne rzeczy, bo tam z Armią Radziecką w 1944 roku przenosili się do Polski. I takich przerzucono, właściwie przerzucono ich z lasów pod Tarnopolem do lasów na ziemiach odzyskanych, powiedzmy. Że oni normalnego świata nie widzieli. Uh-huh. I stopniowo powolutku tak mijał mi ten dystans, to poczucie wyobcowania, ponieważ oni mieli pewne takie cechy charakteru, które powodowały, że nie było w zasadzie granic między ludźmi. Uh-huh. Także obowiązkowo musiałem przejść z nimi na tyle, chociaż się bardzo krępowałem. Miałem 30 lat, a mieli około 60. Ale oni nie pozwalali mi w ogóle na to, żeby mówić do nich pan. Uważali, że to jest takie dystansowanie się. Byłem normalnym językiem, to jeszcze była komuna przecież. Bo bardzo nie lubiłem komuny, także wypowiadałem się ostro i negatywnie. Jak było 1 maja na przykład, no to nie wywieszałem flagi na 1 maja, bo to było Podlązek. Sołtys sprawdzał, tylko zawsze 3 maja. Tym zyskałem duży szacunek u ludzi. I tak stopniowo wchodziłem w tą rzeczywistość. No i poznałem jakby innych ludzi. Mhm. O wiele lepszych niż ludzie w miastach, mądrzejszych, niekrzykliwych. Milczenie tam nie było krępujące, jeżeli na przykład powiedzmy oni wszyscy jeszcze mieli wozy konne. Wynajmowałem taki wóz konny, żeby mi tam jakiś gospodarz przewiózł jakieś towary z większej wioski z GS-u, tam powiedzmy jakieś nawozy, salety, coś takiego. No to milczenie na wozie nie było kłopotliwe, po prostu zawsze był spokój. Zawsze była normalna sytuacja i normalna rozmowa taka spokojna. Tym, że ich wiedza o życiu była nieprawdopodobnie głęboka. Oni się kształtowali w środowisku, w którym nie było ubezpieczenia, oni nie byli ubezpieczeni do lat 70. przecież rolnicy, nie było lekarzy. Także jeszcze poznałem na przykład szeptuchy, to leczyły ludzi, to leczyły całkiem dobrze. No i ci ludzie dawali sobie radę w rolnictwie, uzyskałem wiele ciekawych porad rolniczych, których nie było w podręcznikach. Poznałem się na drzewach, no, które trzeba do czego się nadaje. No i stopniowo, jak wygłaszałem różne swoje poglądy na te tematy, no przede wszystkim jednak komunizm. No była taka sytuacja, że byłem bardzo, bardzo negatywnie nastawiony do stanu wojennego. To jest zrozumiałe. Uh-huh. To spotkanie najdziwniejsza niespodzianka. No jaka? W 1986 roku były wybory. I tam była duża wioska, w której była komisja wyborcza. I oni w pewnym sensie, żeby zrobić mi przyjemność, postanowili w Gospodzie Ludowej wszyscy mężczyźni, że nikt nie pójdzie do wyborów. Aha. Całkowity bojkot. Nieprawdopodobna odwaga. A to prawda. Przecież oni byli wszyscy do wyłapania. A żeby nikt z nich nie poszedł do głosowania, to postawili siatkę do siatkówki przed komisją wyborczą i wszyscy grali w siatkówkę. Ci młodsi. Ci starsi przyglądali się i pilnowali. Aha. I wie, czy trzy wioski nie poszły w ogóle do głosowania. On po mnie przyjeżdżał tam w te lasy, przyjeżdżał autobus kilkakrotnie, żeby mnie zabrać, że ten bunt się przerwie, no i oczywiście odmawiałem. Aha. Nie jechałem na żadne wybory. To ty powiedział, że za mnie podpisze listy. To było też to złamanie prawa bezwzględne, jeżeli chodzi o tych chłopów. Że podpisze za mnie, powiedziałem, że absolutnie nie wolno, bo że podam go do sądu, jeżeli sfałszuje mój podpis. No i stałem się w pewnym sensie takim trochę bohaterem lokalnym. A ja z kolei od nich zyskiwałem cały czas wiedzę, coraz to nową, na temat życia. Oni mieli głęboką wiedzę życiową. Uh-huh. Bo oni w zasadzie byli sami. Oni nie mieli żadnego wsparcia, czy to powiedzmy, no, nawet sklepu nawet nie było. Także na przykład jak tam często głodowali. I nie było szansy, że tam pomoże im jakiś Caritas, czy jakaś pomoc. Czy jakiś ZUS, po prostu musieli być skazani na to, żeby sobie dać radę w każdej sytuacji. Że wiedzieli, jak smakuje lebioda, powiedzmy, na wiosnę, jak smakuje kora z jabłoni, nie jest jadalna, jak smakuje uchrząż końska stara, rozgotowana przez 24 godziny. No i cywile zyskali w moich oczach nieprawdopodobny szacunek. Ja przyjeżdżałem do miasta, często i wyjeżdżałem i przyjeżdżałem. To była kolosalna różnica. Ludzie w miasta po pierwsze byli jacyś tacy opuchnięci, jacyś tacy biali, bladzi. Łysi, dużo łysi jest w mieście. Żaden z tych rolników nie był łysy. Ja zaczynałem już w tym czasie tracić włosy. A oni wszyscy mieli gęste włosy, właśnie to jakaś dziwna sprawa. I zwierzęta były całkiem inne. Jak się mówi na przykład o psach, że nie wolno psa trzymać na łańcuchu, na napisie, że to jest znęcanie się. Te psy po prostu domagały się, żeby być na łańcuchu. To już taka jest jakby osobna rasa. Kundel to nie jest kundel, to jest po prostu pies o specyficznej psychice, że on chce mieć zadanie. Znaczy być na łańcuchu, chce pilnować, chce dozorować, chce znać swoje miejsce. Mm-hmm. Że nauczyli mnie, jak postępować z psami, nauczyli mnie, że koty rzeczywiście nie polują na szczury i na gryzonie, to jest wszystko mit. Mm-hmm. Koty polują na ptaki na przykład. No tak. Koty to są straszni mordercy ptaków, szczególnie jaskrówek. Mm-hmm. I jednym z ciekawszych problemów było to, że oni, jeżeli chodzi o mężczyzn, byli w pewnym sensie niewierzący. Znaczy deklarowali się oczywiście jako katolicy i tak dalej, tam odmawiali figurki przydrożne, tam jakieś krzyże przydrożne. Ale w prywatnych rozmowach, już w takich, no, takich naprawdę głębokich, pytali się mnie, czy jest Bóg, czy Boga nie ma. Aha. Czy jest życie poza grobem, czy nie ma. Ja mówię, no skąd ja mogę wiedzieć? No bo ty jesteś magistrem, to ty powinieneś wiedzieć. Ja mówię, to nie ma żadnego znaczenia. No ale nie chodzisz do kościoła. Ja mówię, no ty też nie chodzisz. A dlaczego ty nie chodzisz? Ja mówię, no wtedy ćwiczyłem akurat buddyzm. Aha. No i mówiłem, że ćwiczyłem buddyzm. A, i była jedna podstawowa sprawa, że mówiłem swoim językiem, używałem swoich pojęć takich normalnie, tak jak mówię zwyczajnie. A moja żona zaczęła tak jakoś, chciała się do niej zbliżyć i zaczęła mówić tak, jakoś tak z wiejska. No wiecie, mój Janie, no przyjdźcie do nas, no i zobaczcie. Aha. Zobaczcie te kury w kurniku. I oni przestali ją akceptować. Bo udawała. Akceptowali mnie, który mówił normalnym takim językiem, powiedzmy miejskim. To jest tam człowiek z jakimś tam oczytaniem, z jakimś tam drobnym wykształceniem, a jej takich prób zbliżenia się sztucznych, takich nienaturalnych, to od razu momentalnie zareagowali. No to mniej więcej to były najpiękniejsze lata w moim życiu. Widziałem na tej, w tej wiosce 10 lat i pamiętam barwne obrazy, przeróżne, no, banalne, tam jakieś sianokosy, tam jakieś no, dziki strasznie atakowały pola, teraz się mówi o tych konfliktach między rolnikami a myśliwymi. No to tam, przecież tam ci myśliwi to byli zbrodniarze, to byli zabójcy, już przed Wielkanocą mordowali ciężkie lochy dla mięsa, czy tam cały rok strzelali do jeleni. Pukanina była non-stop bez przerwy w tych lasach. A rolnik był skazany tylko i wyłącznie na jakiegoś porkowca, na palenie opon w nocy, no i przywiązywanie psów na podło oczywiście. Najszczęśliwsze lata pańskiego życia, tak pan powiedział. No taki kawał prawdziwego życia, taki właśnie, taki jadłem tą niedźwiedzią łapę, tak jak u Jacka Londona. No to wpłynęło na moją psychikę, stałem się bardziej stabilny, spokojny. A i co ciekawego, jeszcze cisza. Przyjeżdżałem do dużego miasta, ja tam wędrowałem między Wrocławiem a Szczecinem, Poznaniem. To ten hałas, taki monotonne tło, szum. Miasta jest odczuwalne, jak się po kilku miesiącach przyjdzie do miasta, to ten szum, ten jazgot się wydaje nieprawdopodobnie głośny. To była mała wioska, nie było żadnego oświetlenia, żadnej lampy. Jak z kolei znajomi przyjeżdżali do mnie z różnych stron, z miast, no to dziewczyny czy kobiety, no to bały się wyjść, zrobić siusiu w ciemności. Bały się ciemności. Ludzie reagowali negatywnie na ciemność. Dla mnie ta ciemność była przyjazna, swojska, bezpieczna, tam nie było żadnego niebezpieczeństwa, a ludzie, szczególnie kobiety, bały się panicznie tej ciemności. Czy jest jakaś puenta tej opowieści, panie Januszu? Że ludzie tacy właśnie odizolowani, to właśnie to ten chłopi. Że ci ludzie mają bardzo dużą, taką prawdziwą, głęboką mądrość, której w mieście nie spotkałem. Zdarzało się, że pijałem z nimi alkohol, ale to była cała ceremonia, to się zbierało kilku mężczyzn. Oczywiście kobiety nie miały dostępu do tego. No i tam rozmowy były takie raczej dosyć takie poważne, rzadkie. A przyjeżdżałem do miasta, znałem ludzi wykształconych, aktorów, architektów, lekarzy. No to częste spotkania w mieście, to kończyło się z tym pijaństwem po prostu. Jak ja słyszę teraz, że pijaństwo jest w małych miasteczkach, czy na wsiach, czy wśród bezdomnych, a duże miasto reprezentuje jakąś kulturę i jakieś takie jakąś taką wyższą formę życia, no to ja stwierdziłem, że jest całkowicie odwrotnie. Kulturę poznałem tam. Dziękuję bardzo panu za tę piękną opowieść. No, dziękuję też. Dziękuję, że mogliśmy je wysłuchać. Bardzo mi się jakoś szczególnie do mnie dotarło to o tej ciszy, że milczenie i cisza nie jest żadnym kłopotem, nie jest obciążeniem. No bo nie jest. Dziękuję bardzo. No to może teraz Beatlesi, Free as a Bird, wolny jak ptak, to może byłoby na miejscu, chyba tak. Kolegi starszego, Beatlesi. Free as a bird, wolny jak ptak. Ania. Jakoś nie jestem przekonana, zaczynam od PS. Jakoś nie jestem przekonana, że pies powinien być przywiązany na łańcuchu. Szanuję, bardzo piękne zdanie, szanuję zdanie pana, który teraz mówi, ale się z nim nie potrafię zgodzić. No i teraz opowieść. Dwa dni temu, podobno nie ma przypadków, dwa dni temu przypomniał mi się mój starszy kolega z bardzo wczesnego dzieciństwa. Mój kolega miał co najmniej kilkanaście lat więcej ode mnie. Poznałem go, gdy miałem 3 lata i spotykałem w każde wakacje przez co najmniej 3. Był najbardziej pozytywną osobą, jaką można sobie wyobrazić. Miał dla mnie ocean cierpliwości, a ja uwielbiałem z nim rozmawiać. Strugał dla mnie udeczki z kory, nosił na barana, graliśmy w piłkę, razem smażyliśmy placki ziemniaczane, przy czym moja pomoc polegała na przyglądaniu się, jak ściera na tarce ziemniaki. Innym razem piekliśmy je w ognisku. Mój kolega olbrzym z nadmorza. Gdy trochę podrosłem, dowiedziałem się przypadkiem, że zmarł, bo bardzo mocno chorował na nerki. Dla mnie do dzisiaj jest taką najjaśniejszą gwiazdą z dzieciństwa. Życie było wtedy bezpieczne i bardzo jasne. Pozdrawiam serdecznie. Ania. A teraz starszy kolega i mentor młodszego. Gil Evans i Miles Davis, ich przecudowna płyta Miles Ahead, i tak się ta płyta zaczyna. Thank you. Springsville się nazywa ten utwór. To jest Gil Evans, jego orkiestra i Miles Davis, który mówił, że jak mam depresję, to włączam sobie Springsville i słucham kilka razy z rzędu. I rzeczywiście to działa. No i jeszcze na koniec Duke Ellington i jego przyjaciel, zmarły już wtedy, Billy Strayhorn. Little Monster i Big Monster tak na siebie mówili. I taka płyta, która jest hołdem złożonym przyjacielowi zmarłemu, i Duke Ellington gra jego wspaniały utwór Kwitnący, Kwiat Lotosu. I to jest takie, w tej muzyce jest takie milczenie, o którym dzisiaj mówiliśmy, że to nie jest żaden problem i żadna przeszkoda. I ono może być bardzo piękne. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję Wioli Myszkowskiej, która jest wydawcą programu. Dziękuję pani Grażynie Oszkowskiej, która jest realizatorką. Wojtek już zaraz będzie z Państwem. Osowski. No i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Duke Ellington.